Kaya ako ngayon nalulungkot, pagkat alam kong ikaw ay nalulungkot. Yeah. Hawak ko ang aking gitara, kinakanta, sinasambit ang pangalan mo. This song is brought to you by Head & Shoulders, up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limuti. Masakit man sa damdamin, pilit pa rin titisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapong may pag-asa. Mga pangarap na walang hanggan ay naglaho paglisan mo, mahal ko. Pagkat saan ka man naroon, puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo giliw. Limutin man kita'y di ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Sandaling ligaya, kung ikaw ang siyang kasama, sana ay di na natapos pa. Wala nang nais pang iba. Sa gabi na aalala, nalulumbay pagkat wala ka. Ang yakap mo'y aking inaasa. Sana'y maulit pang muli, mahal ko. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo giliw. mahal kita, manalig ka. Walang katulad mo sa buhay ko. Ikaw lamang ngayon, bukas kailanman. Naririto ako, asahan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. That song was brought to you by Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Let's go put the music sa wild, no? Aug yun! Wild FM! Kasmooth sa hair! Pero itchy na saan? Kahumot sa hair! Pero itchy na saan? Kabouncy sa hair! Pero itchy na saan? Iis ganda sa it? Kasi is ganda yan! Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadichod matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, kojic gold, celebrity artista ka. Australian corned beef. Mura na at magaan sa bulsa. Swak para sa pamilya. Ayos, ayos, Australian corned beef. Ayos, ayos, Australian corned beef. Masarap at malinam ng abot kaya sa lahat. Ayos talaga sa Australian corned beef. Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg. Epektibo, barato. Garantizado. It's 10:54. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Set Marketing. I'd like to be at the tower. Relax and just sleep and die. The Tower Inn Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower Inn Makati, your home away from home. Alamin natin ang sikreto ng Tagaluzon, Visayas at Mindanao para sa sakit ng katawan. Dito sa amin sa Luzon, basta sakit ng katawan, maparayuma o arthritis, mauli naman ka agad. Kami nga mga Ilonggo, may sakit sa lawas, wala. Kapamahid kami a pau. Man kadapahid sa paulinimen, relax ang pamatag. Sigurado wala pa smoke. Nagmadula ang imong stress sa kahumot sa pau. Kami mga Bisaya, isa lang yun ang masaligan sa pinaka-epektibong magkas. Maoki ni ang paulinimen. Paspas ang epekto. Mulusot yun sa kabukuhan. Pulot out sa pau. Wild FM. Mas guwapo dyan sa music sa wild, no? Aug yun! Wild FM.

Pag Wild. Pagmamahalan, ang sabi mo pa, pag-ibig mo'y walang hanggan. Kahapon lamang, tayo ay nagsumpaan. Ang sabi mo pa, ako'y di mo iiwan. Ngunit bakit ngayon nagtatapat na mas mahal ko siya kaysa sa akin. Nadugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais kong magmakaawa sa'yo. Suyuin ka, piliin ka na ako'y muling mahalin. Di ko kaya sabi mo pa, pag-ibig mo'y walang hanggan. Kahapon lamang, tayo ay nagsumpaan. Sabi mo pa, ako'y di mo iiwan. Nadurugo ang puso ko dahil sa sinabi. Magmakaawa sa'yo, suyo. XL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Tayo na sa Ennuye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Ennuye, tulay ng pamilyang Pilipino. Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay nga daghang balatian ang giaguan ta hangtod na siya matabangan sa paragis bilabila. Ako menstruation dili normal, din nag-date ko atong kangustin na bilabila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako menstruation tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itutok sa adlaw. Naginuman pod ko atong apinga paragis. Gamit pod ko bilabila. Experiment oil. Ako mga anak, ibang manog mga katul-katul. Pag-a-plus na ko atos, nag-ugabog siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, sa Gabuston, Davao Oriental. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toksin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Shinitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Crispy Fried Chicken Stores at Mulave, Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag, Zamboanga del Sur Public Market, Palao, Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pajaro Street, Pagadian City, Luol sa Hoffelina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami. OMG so crispy, juicy love. Paminawon ang natabangan sa Boss Herbal Capsule. Ako sa Rensenyura Kagalkal, nagpuyo sa Barangay Balintawa. Dako kay ko problema sa akong dysmenorrhea kay matagbuwan maabot nako. Lain kay akong pamatya, galabad akong ulo, gasuka ko, glaylay akong likod ug sakit kayo ang akong puson. Unya pagadungog nako sa radyo nga naay Boss Herbal Capsule ako kining gitrayan. Pasalamat ko sa Boss Herbal Capsule ay pag-inom nako niini, pagabot sa akong regla wala na koy gibati, nami na kaya kong pamatya. Salamat sa Boss Herbal Capsule. O agnihon ako ang akong mga amiga o kababaihan nga naminaw karon sa akong testimony. Kung kinsag ka to nga mga babae nga parehas na ko na batsyagan na dysmenorrhea, try na mo sa Boss Herbal Capsule kay maayo kini sa dysmenorrhea. Salamat pag-usab sa Boss Herbal Capsule. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Mapalit sa tanang butika. Sika. Sikat.

di maghirap ang trabaho mo. Pagbutihin mo dahil pag gusto mo ay kaya mo. Kung kaya mo ay kaya niya at kaya nating dalawa. Magaling ang ating yan at laging iisipin. Pagdasenso mararating kung handa kang tiisin ang hirap at pagod sa problema. Huwag kang malunod, umahon ka, huwag lumubog. Pagkat ginhawa naman ang susunod, iwasan mo ang inggit. Ang sa iba'y ibig mong makamit. Dapat nga ika'y matuwa sa napala ng iyong kapatid. Ibig kong ipabatid na lahat tayo ay kapit-bisig. Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, uli ba ko sa kulay ko, ako ay Pilipino. Kung may itim o may puti, meron namang kayo mangi. Isipin mo na kaya mong mabuti ang iyong minimiki. Respektuhin natin ang ating ina, ilaw siya ng tahanan. Bigyang galang ang ama at ang payo niya ang susundan. At sa magkakapatid, kailangan ay magmahalan. Dapat lang ay pag-usapan ang hindi nauunawaan. Huwag takasan ang pagkukulang, kasalanan ay panagutan. Magmalinis ay iwasan, nakakainis marumi rin naman. Ang magkaaway, ipagbati, gumitna ka at huwag kumampi. Lahat tayo'y magkakapatid, anumang mali ay ituwid. Magdasal sa Diyos, may kapal, maging banal at huwag hangal. Itong tula ay alay ko, sa bayan ko, at sa buong mundo. Mga kababayan ko, dapat lang malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Kung may itim o may puti, meron naman kayo manggi. Isipin mo na kaya mong abuti ang iyong minimiti. Hindi, hindi, hindi ko na sampai tululaway. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging foggy. Mahirap, mahirap ang maging foggy. Mahirap, mahirap ang maging foggy. Mahirap, mahirap ang maging foggy. Bang bang girls ay nagkakagulo. Di malaman ang gagawin pag nakita na ako. At pag nasilayan mula sa itaas, nahuhulog ang mga namimitas ng bayaba. Mga babae may isdang kinakaliskisan. Pag nakita na ako bigla bigla nagtatagan. At mga kamay na galing sa puwet ng kaldero. Sa sobrang gala hinihimas sa mukha ko. At pag ang aking kiss ay biglang nag-flying flying, nababagsakan pati na puno ng saging. Ngunit isang bagay lang pinagsisisihan ko, ang ipanganak sa mundo na poging tulad ko. Here we go. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging foggy. Mahirap, mahirap ang maging foggy. Mahirap, mahirap ang maging foggy. Mahirap, mahirap ang maging foggy. Wild FM.

Pinoy musika. Sikat. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Habang tayo'y magkayakap sa dilim, huwag mong pigilin kung nais mapaluha. Pakiramdam mo sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna bago tayo magkayakap sa dilim. Ito na ang pinakahi. Pagkayakap sa dilim. Upo muna ng mga nakaw na sandali. Habang tayo'y pagkayakap sa kayakap sa dilim. O kay sarap ng mga nakaw na sandali. Habang tayo'y pagkayakap sa dilim. Karo ka na at sumipin ka sa kama. Nasa pinatin ang ating pagsasama. Sa ating pag-ibig tayo ay umasa. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Hala, Pag-Wild. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manligas. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manligas. Waray-waray, tawag sa akon sa bakbakan. Diri magkurong sa sino man ay humahamon. Kahit ikaw ay maton. Kita sa ating katatay, kaming palagi mapagbigay. Ngunit iba ang waray-waray. Walang singgap kanino man. Kaming batalang waray-waray ay siga-siga kahit saan. Pagkat kami ay lumalaban kapag hinamon ng away. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matodas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Bigas sa ating kapagbayan, kaming palagi mapagbigay. Iba ang waray-waray. Walang singga kanino man. Kaming barkadang waray-waray ay siga-siga kahit saan. Pagkat kami ay lumalaban kapag kapag hinamon, kapag hinamon, kapag hinamon ng awa. Nagpapadyod ang music sa wild, no? Awug yun! Wild FM. Dong, pagpalit na to og litson manok, katunga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon. Okay, tay. Jong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ika buog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron? Unsa man tangon katay na half ramen na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo. Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa og lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok. Okay laki. Okay sarap. It's 12:01. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Banyawan Coffee Mix. As in, dako yung tabang Sed Banyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June. Sed Banyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated. Wanna taste something that satisfies you? Sulaye ug dilawin na gayon. Iligan's best tasting hello, hello. Full House Halo Halo and Snacks. Lasang hahanap-hanapin mo. Dilawin na gayon. Ang perfect sweet balance of mixing and matching. Silang Halo Halo ingredients making this ice cold treat a surely hit for everyone. So, cool down in a hot day or simply refresh yourself with something sweet you deserve. Full House Halo Halo and Snacks also serves snacks complementing the sweetness of your favorite Halo Halo in Iligan City at the ground floor of Lara Zabal Building, Obad Chaginaldo Street near Victoria Bakery and Metro Bank at Sumbing Building, Ramirez Road, Barangay San Miguel at Purok 6 Buruon Marketplace National Highway and at Zone Neptune 1 Barangay Suarez at the back of Suarez Multipurpose Gym or Mercado. Wailami ang adlaw kung sa Full House Halo Halo and Snacks. Zika Katilaw. Full House Halo Halo and Snacks. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Kung nangita ka og hardware supplies, Home Star Hardware na. Home Star Hardware. Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Home Star. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware. Sa bawat Happy New Year, Iligan City! From 103.1, Wild FM! Wild FM! Inaamin ko! Pilipinoy Jukebox! Kumanda kayo! Kini ang programa Pinoy Jukebox! Mas guwapo dyan ang music sa wild, no? Wild FM! 103.1. Sikat. This song is brought to you by OMG Lechon Manok and Micha. OMG Kapresko. OMG Kadako. OMG Kalami. Okay po, nagpaminas 103.1 Wild FM sa Dagbansiligan ng number 1. Oras mga ka-wild. 8 minutos na kalabay sa last dosis kaudtuhon. Maying udto, maying pagpaniudtos tanan. Og maayong pagpaniudto sa 44 ka barangay sakop sa Dagbansiligan. Katong naniudto na unsa may sud-an ninyo karonya. Bahalag saging basta kay labing unsa man ang humay nga magsigig away o mana mga ka-wild ha, kinanglan gyud nga ang atong pamilya magkahiusa. Welcome sa atong programang Pinoy Jukebox. Kauban ninyo yung lagan sa kinginan Super Mario ng Adlong Domingo. Pizza 11 sa bulan sa Enero 2026. O basin ka mo diha mga ka-wild nga na Mina Roswell FM. Basig tungod sa inyong kabisi, wa ninyo mapulihin ang inyong kalendaryo ha. Tingalig 2025 ba na? O, sayop yun mo ana ron. Imbis ang inyohang kalendaryo inyo ng gikudlitan ngay naahay na ay birthday. Pag-adto ninyo liwas na birthday, o wa na birthday, hubas na. O bitaw, sama ko sa pa-welcome sa itong programang Pinoy Jukebox. Kauban ninyo yung alagad sa hinan, Super Mario, ning Adlong Domingo. O may lang pagpaminaw sa ito ang naka-live streaming karon ng Minos World FM Iligan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, padayon ta. Ano ay dugang lingaw? Awit ni Victor Wood, The Voice of Love. Then last 103.1 World FM. Oras mga ka-wild. Just minutos nakalabay sa alas 12 ka udtohon. Maing udto. Maing udto Iliganon. Halafag wild. Of love will call to you, the voice of love will call to you. You can be sure that she's sincere if you hear the voice of love. When someone looks at you damhin, pagmamahal na ubod ng lambing.

Pinoy Jukebox. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dito ang music sa world, no? Wild FM 103.1. Sika! Sa bito, sama sa imong larawan, ang kanyag mong walay samay, Carmen. Brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. A quality product of Set Marketing. Hello, pagwain. Pagkapaiti ay nabatiun sa tukhan. Diin ang gugmata. Apan ang kunon ko ang katungod sa paghigugma, higugmaon ko ikaw bisan sa damgulang. Pagkatangis unta Mag sansatang bulang. Handumon ko gayon Music sa Wild, no? Awug yun! It's 12:27. Time Check is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Tayo na sa M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Atong paminawon ang natabangan sa Boss Herbal Capsule. Ako si Rigor Acer, 37 ko anyo sa Kapuyo, ako sa Lakas Triana ni Christoph Sirita. Ang ginapansya ko, di ako makahidrate so pagsakit ang abong puso. Kag nabatian ko sa radyo ang Boss Herbal Capsule, gintry ko 3 times a day. After 3 days lang sa pag-inom ko, nakahihin ako pag hindi na masakit ang abong puso. Ang mga subong, nagamitin din ko Boss Herbal Capsule. Salamat sa Boss Herbal Capsule. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Mapalit sa tanang butika. Sa Boss Herbal Capsule, siguradong panalo rin. DTX Coffee Mix, kape gagal, detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape gagal, detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tatay. DTX Coffee Mix, nag-detoxify, nabulit mapaniwang kay Toto na kayintay. DTX Coffee Mix, lawas na pinuan, diabetes, ligawan. O magkape, magkape na sa DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Norman Brillantes Baloro, public servant ug proud Dabawenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, kailangan nako ang akong lawas, himsog ug aktibo adlaw-adlaw. Usa ka amigo nako nga nag-convince na mugamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Dako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw labaw na nga nako sa National Government Agency. Sa akong makaigsuunan, tumay na sa EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. Makabuhay. Jacket from all of midnight mornings, cap for every trail, bandana snapping alo, champions never fail. Every training moment, Suki will take you there. Push with confidence, 4G sports active wear. Wear well with your style, Suki make your power play. Sports Activewear at Tita Fetis Building beside Guy Sanu Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear. So bawat City 103.1 Wild FM. Wild FM. Inaamin ko. Pinoy Jukebox. Tumanda kayo. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dyan ang music sa Wild, no? Wild FM. 103.1. Sika! This song is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. Ang akong ibati. ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga dango kay aniya ka man kababag sa atong pagminahalay ako tinangga sa atong pagminahalay ako pinangga oras na ito mga ka-wild. 40 minutos na kalabay sa alas 12 kauntuhon. Ning adlaw, Domingo mga ka-wild. Salamat ta sa atong labaw mga gahom nga nakaabot pa ta ning mga tuiga. Itaw no, kay uban, wagid kaabot taon. Saon mo ra manggihapon? Huwag mo abot. Magulanon maghihapon. Bitaw ay mga ka-wild. Oy, may dayang pagpaminaw sa itong mga kaigsunan karon nga niyatong 2025. Mua ka pang limpyo sa ilahang ilalom sa ilang katri, sa mga sulok-sulok, o makapang lampaso, waka panilhig, waka pang lampas kay busy lagi sa ilahang mga na ilang event nga gitambungan, ilang Christmas party, nangandam pa sila sa Pasko, nangandam pa sila sa New Year. Sana all nangandam. Kami waki kaandam. Oy, may lang pagpaminaw diha sa Linamon. May pagpaminaw ni Ambo. Morning pa daw yun si Ambo tao na Minos World FM. Alas 3 pag yun. Karun pa nabasahing Super Mario. Sorry kay Ambo ha. Kay saon maning kaning imuhang amigo. Amigo ba't Ambo? Dili no? Ay, may bitang pagpaminaw ni Ambo. Yes, may merkado sa Malinamon. Kusog kayong Wild FM. Daghang salamat sa imong greeting sa Ambo ha. Daghang yung kayong salamat Ambo nga nag-atang yung kapirmi sa Wild FM. Naminaw yung kas Wild FM. O, kamong tangtanan po diha, kamong naminaw karon. Panundong mo ni Ambo. O, text dayon mo dire sa amo ang there is Wild FM. O, text lang mo sa amo ang kuan 09 0975 818 5817. Mo na mo ang text number dere ha 0950 958 5817 mga kawal. Kung na mo ay greeting sa ipadangat na dere sa mo ang text lang mo sa among sibyaanan sa Wild FM Iligan. Oy, may dang pagpaminaw sa itong mga drivers karon ha. Nahinay lamos pagpadagan.

ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar. Ang imong palalito na di na ni mo angay pang problemahon. Kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa ni mong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen, utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, o guban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan. Golden Star General Merchandise and Supermarket. Aniya ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil. Yun, purasan na yan ka itong sakit na tulog ka bulan di katindog. Alos pagbako niya, di ko kabakod. Nag-aplas kong Yaki Oil. Kundang tanong tulog ka, lot na uli-ulihan ko. Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nga barato. Rojon Pharmacy ta. Sa tambal nga bag-o. Rojon Pharmacy ta. Sa tambal nga kompleto. Rojon Pharmacy ta. Sa paspas nga serbisyo. Rojon Pharmacy ta. Sa duol lang maadtuan. Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantud karon. Pre, kas lang na ko sa imong naong. Niyatong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo nga imong itsura. Tungod ko sa problema na ko sa kidney, pre. Kundi ba tungod ani? Wa na ko karun. Ha? Kusa mo na? Kidney, pre. Ang Coupon Herbal Capsule sa Said Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema sa imong kidney. O maayaw kini kung aduna kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Maung ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Coupon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa mo tama nagang. Kanang may tama na? Sakto ka, pre. Sukay karun mag mintin ako Gugun Herbal Capsule kay pintahan ni mga damdang daan. Ha? Salamat, pre! Pasalamat sa Said Marketing, pre, na naka-imbinto sila sa Gugun Herbal Capsule. Gugun Herbal Capsule, hinimo sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika. Alamin natin ang sekreto ng Tagaluzon, Visayas at Mindanao para sa sakit ng katawan. Dito sa amin sa Luzon, basta't sakit ng katawan, maparayuma o arthritis, mauli naman ka agad. Kami nga mga Ilonggo, may sakit sa lawas, wala. Kapamahid kami a pau. Ma'am, kadapahid sa Paulinimen, relax ang pamatag. Sigurado wala pas mo. Nagmadula ang imong stress sa kahumut sa pau. Kami mga Bisaya, isarang yun ang masaligan sa pinaka-ipotibong haplas. Maokin eh, ang Paulinimen. Mas-mas ang ipatto. Mulusok yun sa kapukuhan. Tulog out sa pau. Wild Pininoy Jukebox. Kumanda kayo. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dyan ang music sa wild, no? Wild FM 103.1. Sika! Kay rami ng pag-ibig ang aking nakilala, naghahanap ng tunay na pagmamahal at ligaya. Akala ko ang puso ko ay mahihimbing lalaman, ngunit ito'y ginising ng iyong pagmamahal. Iba ka sa lahat na aking nakilala. Iminulat mo ang isip ko sa ganda. Nakita mo ang luna magmahal. Hindi mo man sabihin, ito'y aking nadarama. Pag-ibig mo'y sadyang wagas, nasa iyong mga mata. Kagandahan mong panglabas sa aking di mahalaga. Kagandahan ng puso mo ang aking nakikita. Iba ka sa lahat na aking nakilala. Iminulat mo ang isip ko sa ganda nitong mundo. Nakita mo ang kalayo. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? sayang, talagang sayang, oh sayang. It's 12:59. Time check is brought to you by Palawan Express. May pangangailangan, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Also brought to you by Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia. Ang sarap gumising sa umaga. Sa tuwing naaamoy na ang luto ni Nanay. EXL Makabuhay Plus. Idol, si Randy Caniedo ang inyong kauban sa radyo. Ako'y pailaila kaninyo ang EXL Makabuhay Plus. Masaligan yun sa tanan. Wala na'y laing mulabaw pa niini. 17 ingredients na purong herbal o vegan. Daghan ang naghatag na sa ilang mga testimony. Ay mo ang batasan ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus. Buntag, udto o gabi. Aron masigurado na to ang kahimsog sa atong panlawas. May buhay sa EXL Makabuhay. BTX Coffee Mix, kape gagal, detox, sipay sa lawas. BTX Coffee Mix, BTX Coffee Mix, BTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. BTX Coffee Mix, BTX Coffee Mix, BTX Coffee Mix, kape gagal, detox, sipay sa lawas. BTX Coffee Mix, BTX Coffee Mix, BTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. Atong paminawon ang natabangan sa Boss Herbal Capsule. Ako si Marceline Nagapati, 68 years old. Nagpuyo diri sa Escalante. Tungod sa atong katiguan karon may edad na ta, daghang gitagit sa gibati nga sakit sa atong lawas tulad sa mga arthritis. Ug tanan-tanan nga sakit nga nagidato. Ug karon na akong gibatya garon kanang dili sumya na din ako katulog. Daghan ako giinom nga mga herbal di man ko kasaho. Kabati ako karon sa Boss Herbal Capsule sa radyo. Nagpalit ko sa tulo kadlo na akong inom. Maayo na gid ang akong katulog, may akong kaon. Ang aptik, nagikayo akong panglawas pag mata ko sa buntag. Salamat sa Boss Herbal Capsule nga akong giinom. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Mapalit sa tanang butika. Kailangan magsangla pero nag-aalinlangan sa mataas na interest rate? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Pawn Shop. Alam nyo ba? Napakababa ng interest rates dito. 1% lang pag tinubos ang sinangla within 11 days. Mataas pa ang appraisal rate at automated ang system, kaya walang mali sa kwenta. At eto pa, may text reminders pa before your due date. O, di ba? Iwas penalties. Kaya pagdating sa sanglaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bawat Happy New Year, Iligan City, from 103.1, Wild FM. Wild FM. Inaamin ko. Pinoy Jukebox. Tumanda kayo. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dyan ang music sa wild, no? Wild FM. 103.1. Sikat! mamahal na ubod ng lambing. Ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. O giliw ko, sana'y huwag magbago itong pag-ibig at pagsuyo mo. Ay sadyang laan para sa'yo. Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Sarap naman damdamin magmamahal na ubod ng lambing. Ito'y ngayon lang nadama ng puso ko at damdamin. Ibang katabi. sa silangan, kanluran o sapa. Malayo man ako sa iyo ngayon, pag-ibig ko'y sa iyo nakatuon. Simple lang solusyon, Alaksan FR, na ay Relief to Relax formula kontra sa sakit sa lawas. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Totoo ang relax, walang sakit na tatawan. Totoo ang relax, pag Alaksan. Heidi lang DSD, kung tinuod ang relief, tinuod ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilabyan. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. It's 1:16. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Sed Testimonies. Pag matuod sa kayuhan sa Sed Marketing Products. Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa Sed Liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabao City, Mag-76. Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil. Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66. Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Want to taste something that satisfies you? Sulaye, ug dilawin na dayon. Iligan's best tasting hello, hello. Full House, halo halo and snacks. Lasang hahanap-hanapin mo. Dilawin na dayon. Ang perfect, sweet balance of mixing and matching. Silang halo halo ingredients. Making this ice cold treat a surely hit for everyone. So, cool down in a hot day. Or simply refresh yourself with something sweet you deserve. Full House, halo halo and snacks. Also serve snacks. Complementing the sweetness of your favorite Halo Halo in Iligan City at the ground floor of Lara Zabal Building, Obad Shiginaldo Street, near Victoria Bakery and Metro Bank, at Sumbing Building, Ramirez Road, Barangay San Miguel, at Purok 6 Buroon Marketplace National Highway, and at Zone Neptune 1 Barangay Suarez, at the back of Suarez Multipurpose Gym or Mercado. Wailami ang adlaw kung sa Full House Halo Halo and Snacks. Zika Katilaw. Full House Halo Halo and Snacks. Wild Pininoy Jukebox. Kumanda kayo. Kini ang programa Pinoy Jukebox. Mas guwapo dito ang music sa wild, no? Wild FM 103.1. Sikat! sa tanang paglaong daw nawadan na nitaon maukini ang gug magkukan It's 1:28. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Also brought to you by Fighter Wine. Fighter Good. Also brought to you by Aldrich Spa Liniment. Walang aw sa pau. And Pau Masahe. The number one spa in a bottle. Alamin natin ang sikreto ng Tagaluzon, Visayas at Mindanao para sa sakit ng katawan. Dito sa amin sa Luzon, basta sakit ng katawan, maparayuma o arthritis, mauli naman kaagad. Kami ng mga Ilonggo, may sakit sa lawas, wala. Kapamahid kami at Pau. Ma'am, kadapahid sa Pau Liniment, relax ang pagadyag. Sigurado wala pas mo. Nagmadula ang imong stress sa kahumut sa Pau. Kami mga Bisaya, isarag yun ang masaligan sa pinakaipukibong maplas. Maokin eh, ang Pau Liniment. Paspas ang epekto. Mulusok yun sa kapukuhan. Kurang out sa Pau. Pre, usap ni mo gikutaw nga gisagulan ni mo Diyos. Kumot mo kayo. Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauli angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayosam kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kaliritas, humpa, paklay, o guban pa. B, one shot me. Kay Anton ako. Ha? Asam ni ka? Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. O bawasan ni ang akong indun. Kay fish naman ron. Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami pod sa kaon. Kini mo sa oy masuyo. Wine Factory Incorporated. EXL Makabuhay Plus. Makabuhay Day. Ako dahil si Randy Canyedo. Kada adlaw ang atong trabaho, dili lalim. Pagatiman pa sa atong pamilya. Kining tanan, atong ginakaya. Siyempre, kauban ako EXL Coffee Mix. Matag adlaw sa 17 ka mga herbal food supplement. Kaya nimong mulahutay, bisan unsa kadugay. Gawas din nakapaayo kini sa akong bowel movement. Lami sa bang akong pagkatulog, taas ang akong resistensya. Sulayin ninyo ang EXL Coffee Mix. May buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay. First Valley Bank. First Valley Bank is a development bank. First Valley Bank. From the worst you can't be free. First Valley Bank. Ang First Valley Bank.